السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 23rd سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اوکاسان نی شکرارے ماشتا، مجھے ماں جی نے ڈانٹا تھا یا امی کی ڈانٹ پڑی تھی۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ کیمپس میں ساکورا نے ان سے اس دن کے بارے میں پوچھا جب انہیں دیر ہو گئی تھی۔ اب ہم سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اوکاسان نی شکرارے ماشتا، مجھے ماں جی نے ڈانٹا تھا۔ この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا انا سے پوچھتی ہیں، この間は門限に間に合った？ کیا اس دن تم ہاسٹل کا گیٹ بند ہونے سے قبل پہنچ گئی تھی؟ کونو آئی دا، اس کا مطلب ہے اس دن۔ وا، یہ موضوع کے ساتھ آنے والا لفظ ہے۔ مونگین، یعنی گیٹ بند ہونے کا وقت یا واپسی کا مقررہ وقت۔ نی، یہ وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ مانیاتا، یعنی وقت پر پہنچ گئی تھی۔ یہ فعل وقت پر پہنچنا یا بر وقت ہونا کی تا شکل ہے۔ اصل فعل ہے مانی آئی مس۔ مانی آتا فیل مانی آئی ماس کی ماضی کی بے تکلفانہ شکل ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا انور صاحب؟ جی بالکل۔ یہاں پر ساکورا سوال پوچھ رہی ہیں، اس لیے وہ اٹھان کے ساتھ اس طرح کہتی ہیں مانی آتا۔ اگر آپ شائستہ انداز میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے مانی آئی ماشتا کا۔ انا جواب دیتی ہیں یہ، یعنی نہیں، یہ نفی میں جواب ہے۔ مانی آئی ماسین دیشتا، میں وقت پر نہیں پہنچی تھی۔ یہ فعل وقت پر پہنچنا کی ماضی کی منفی شکل ہے۔ اصل فعل ایک بار پھر سنیے مانی آئی مس۔ مانی آئی مس یعنی وقت پر پہنچنا کی نفی کی شکل یوں بنتی ہے مانی آئی ماسن۔ فعل کی ماس شکل کو منفی ماضی میں تبدیل کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں مس کو اس لفظ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے ماسن دشتا۔ فرض کریں میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نہیں گئی، جانا کی جاپانی ہے اکی ماس، تو اس لیے میں مس کو ماسن دیشتا میں تبدیل کر کے کہوں گی اکی ماسن دیشتا۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ سورے دے اوکاسان نی شکرارے ماشتا، اس لیے ماں جی نے مجھے ڈانٹا تھا یا مجھے امی کی ڈانٹ پڑی تھی۔ سورے دے، لہذا یا اس وجہ سے، یہ ایک وجہ بیان کرنے والا لفظ ہے۔ اوکاسان یعنی ماں جی۔ یہاں پر یہ لفظ انا کے ہاسٹل کی انچارج کے حوالے سے ہے۔ نی، یہ ایک حرف جار ہے، یہاں پر یہ سمت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ڈانٹ ماں جی کی طرف سے تھی۔ یعنی انا کو ہاسٹل انچارج سے ڈانٹ پڑی تھی، اس لیے وہ اوکاسان نی کہتی ہیں۔ جی بالکل۔ شکرارے ماشتا، ڈانٹ پڑی تھی۔ ڈانٹنا کی جاپانی ہے شکاری مس، اور یہ ڈانٹنا کی مجھولی شکل ہے، یعنی ڈانٹا جانا شکرارے مس۔ ماضی کے جملے میں اختتام پر آنے والا ماس تبدیل ہو کر بنتا ہے ماشیتا، اس لیے شکرارے ماس کی ماضی کی شکل شکرارے ماشیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر بولنے والا ہی فائل ہو تو ہم اسے عام طور پر حذف کر دیتے ہیں۔ مجھے ماں جی کی ڈانٹ پڑی تھی، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ آئیے ہم اسے ایک ساتھ کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ اوکاسان نی شکرارے ماشیتا۔ انا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں سوجی تو بان گا سان کائی ہوئے ماشتا، میری صفائی کی باری میں 3 بار کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سوجی تو بان، صفائی کرنے کی باری یا ڈیوٹی۔ سوجی، اس کا مطلب ہے صفائی۔ تو بان، اس کے معنی ہوتے ہیں باری باری کیا جانے والا کام۔ نا، یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ سان کائی، اس کا مطلب ہے 3 بار۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، عدد 3 یعنی سان، اور کائی یہ تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوئے ماشتا، بڑھ گئی ہے۔ یہ فعل بڑھنا کی ماضی کی شکل ہے، جس کی جاپانی یوں ہے ہوئے ماس۔ جاپان میں اسکولوں اور ہاسٹلوں میں طالب علموں کو عام طور پر باری باری صفائی کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا انور صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ساکورا کہتی ہیں سورے وا تھائی ہین داتا نے، یہ تو برا ہوا۔ ویسے اس کے لغوی معنی ہے کہ یہ تو کٹھن صورتحال ہو گئی۔ それ。 اس کا مطلب ہے یہ، یعنی جو بات آپ نے ابھی بتائی. و. یہ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے. تھائی ہیم. یہ ایک اسم صفت ہے جس کا مطلب ہے مشکل. داتا. یہ ماضی کے جملے کے اختتام کی بے تکلفانہ شکل ہے. شائستہ شکل ہے دشتا. یہ آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں. نے. یہ مخاطب سے مفاہمت طلب کرنے والا لفظ ہے، یعنی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہی ہوں نا. تو شائستہ انداز میں ہم تھائی ہیم دشتا نے کہیں گے نا. جی ہاں. اچھا اب ہم سبق نمبر 23 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے اوکاسان نی شکرارے ماشتا، مجھے ماں جی نے ڈانٹا تھا. کونو آئیدا وا مونگن نی مانی آتا؟ ایے مانی آئی ماسن دشتا، سورے دے اوکاسان نی شکرارے ماشتا، سوجی توبان گا 3 کائی فوئے ماشتا. それは大変だったね。 سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. آج ہم نے مجھولی انداز کا ایک جملہ سیکھا، اوکاسان نی شکارارے ماشتا، یعنی مجھے ماں جی کی ڈانٹ پڑی. مہربانی کر کے ہمیں فیل کی مجھولی حالت بنانے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. تو یہ بات ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحبہ کا کہنا ہے کہ مجھولی حالت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ہم عمل کو موصول کرنے والے شخص کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ حرف جار نی کو استعمال کرتے ہوئے فعل انجام دینے والے کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اب فعل کی مس شکل کو مجھولی حالت میں تبدیل کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے ایسے فعل جن میں مس سے پہلے حرف اے آتا ہے، یہاں پر آپ مس سے پہلے یہ لگاتے ہیں ڈارے. چنانچہ یہ لفظ تھبے مس یعنی کھانا تبدیل ہو کر بنتا ہے تھبیرارے مس یعنی کھایا جانا. دوسرے ایسے فعل ہیں جن میں مس سے پہلے حرف ای آتا ہے. ایسے فعل کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو حرف ای کو آ میں تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ رے لگاتے ہیں اور مس کہتے ہیں. مثلاً شکاری مس یعنی ڈانٹنا، میں آپ مس سے پہلے کے ری کو را میں تبدیل کرتے ہیں اور رے کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے یہ بنتا ہے شکارارے مس یعنی ڈانٹا جانا یا ڈانٹ پڑنا. شیمس یعنی کرنا، یہ تبدیل ہو کر بنتا ہے سارے مس یعنی کیا جانا. ایک اور طریقہ مس سے پہلے اس لفظ کا اضافہ کرنے کا ہے ڈارے. مثال کے طور پر میمس یعنی دیکھنا، یہ تبدیل ہو کر بنتا ہے میرا رے مس یعنی دیکھا جانا. اور کچھ فعل اس قاعدے سے ہٹ کر تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کیمس یعنی آنا، یہ تبدیل ہو کر بنتا ہے کورارے مس یعنی آیا جانا. اس لفظ کو اسی طرح سے یاد کر لیں. سامعین یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں اور رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. آج ہم صفائی سے متعلقہ الفاظ متعارف کروائیں گے. گوشی گوش گوشی گوشی یہ فرش کو صاف کرنے کی آواز ہے. اس کے لیے صوتی لفظ ظاہر کرتا ہے کہ کسی چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا جا رہا ہے. کپ کپ یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ کھڑکی کے شیشوں کو کیسے قوت کے ساتھ دھوتے یا پالش کرتے ہیں. سامعین آج صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے گوشی گوش اور کپ کپ متعارف کروائے. اور آج کے سبق کے اختتام سے پہلے پیش خدمت ہے ہمارا کارنر انا کے ٹویٹ. اس میں انا دن بھر کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہیں. صفائی کا کام تھکا دینے والا ہے، لیکن جب یہ کام ختم ہوتا ہے تو ہر چیز پیکا پیکا یعنی لش لش کرتی دکھائی دیتی ہے. مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. سامعین امید ہے سبق نمبر 23 آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا اوکاسان نی شکارارے ماشتا، مجھے ماں جی نے ڈانٹا تھا یا امی کی ڈانٹ پڑی تھی. اگلے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انا اپنی یونیورسٹی کی کلاس میں کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.